وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أذني kujifundishe katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahih Bukhari, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikia sauti za wanaohasimiana mbele ya nyumba yake. Sallallahu alayhi wa sallam akatoka akawaambia maneno, ala innama ana bashar, fahamuni umma wangu kwamba mimi ni binadamu, yani sifa ya ubinadamu kama binadamu wengine mimi pia ninayo. Wa innama yaatini alhasm, na vile vile wananijia watu ambao wanahasimiana, mwingine asema hiki ni changu, mwingine asema hiki ni changu, wananijia mie ili nitoe hukumu baina yao. Wa innama yaatini alhasm fala'alla ba'dahum an yakuna ablagha min ba'dih, na inawezekana mmoja katika wale wanaohasimiana akawa ni mfasaha zaidi wa kuongea kuliko mwingine. Fa'khudh lahu, na mimi nikahukumu kwamba basi wewe chukua hii kwa kuzingatia ufasaha wake, kwa vile alivyojieleza na alivyotoa maelezo, na mwingine akawa hana ufasaha wa kuzungumza. Haki nikamkatia ambaye si mwenyewe. Akasema faman qata'tu lahu haqqa muslimin, yule ambaye mimi nitakuwa nimemkatia haki ya Muislamu mwingine, nikahukumu kwamba hiki ni chako wewe hali ya kuwa sio chake, fa innama hiya qita'atun min nari, ajue hiyo haki niliyomkatia yeye ni kipande cha moto. Hicho ambacho nasema chukua, hali ya kuwa yeye hastahili, ajue kwamba nimemkatia kana moto. Falyahmilha au yadhara, aangalie mwenyewe, ima alichukue kaa lake la moto akakutana nalo huko mbele ya Allah, au aliache aone hapana, hapa mie nitakuwa nachukua matatizo, akaogopa akaacha. Haya ni maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hasa katika kadhaya au kadhia zinazojiri baina yetu. Nitolee mfano katika swala moja ambalo linagusa katika jamii zetu. Wanakutana watu wa baba, watu wa familia, mmoja anataka mali tugawanye Kiislamu, mwingine anasema mali zigawanye kwa mtazamo wa kimahakama zisizo za Kiislamu. Wakashindana hapo, kauli si moja. Haya yanatokea sana, yakapelekwa mahakamani. Mahakama wao hailazimishi kwamba lazima mtuletee sisi, ila wao wanataka walimalize, kwa kuwa limeshafikia hatua kwamba ni mgogoro, basi liishe. Ikawa nyinyi wenyewe ndio mmepeleka. Sasa haitakiwi mtu kutumia sheria zisizo za Kiislamu katika swala ambalo Allah ameshatolea ufafanuzi wake tayari, kwa maana sheria aliyoiweka Allah matakiwa yeye aitumie, kama ambavyo anavyotumia sheria ya Allah katika udhu, katika swala, katika kufunga, vile vile katika yale ambayo yanatukia baina yao. Sasa ikitokea mgao, kwa mfano wa sheria isiyo ya Kiislamu ambao utakuwa umepitishwa ukakupa wewe milioni tano, wewe milioni tano, wewe milioni sita, wewe milioni nne, wewe tatu, maana yake kwa picha ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba naweza kumkatia mtu haki ya Muislamu, yani isiyo yake, kwa jitihada zake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtazamo wa hadithi hii, maana yake kama hukuwa na namna na umezidiwa nguvu, imekuwa hakuna jinsi, wewe unatakiwa uangalie, kwa sababu kumrithi baba yako ni haki yako, wala ukatazi usisusie kwamba basi mali yenyewe yote chukueni nyinyi. Ama hapana, kwa sababu ile ni haki yako vile vile kuichukua, ila tafuta mgao wa Allah katika mali hiyo, ujue ni kiasi gani unachostahili wewe, na huo mgao si wa Allah umekupa nini. Itakuwa moja kati ya mambo mawili: ima utakuwa umedhulumiwa sehemu fulani, au umeongezewa sehemu fulani. Sidhani kama itatokea, lakini haidhani sana kuwa ilivyogawiwa katika sheria zisizo za Kiislamu ndivyo ambavyo pia Uislamu ungehukumu hivyo. Ni nadra, ni mara chache. Kwa endapo itakuwa umezidishiwa haki ambayo unajua kwamba hii sio yangu, wewe angalie mgao wa Allah unakupa kiasi gani. Mgao wa Allah unalipa milioni 4 na nusu, lakini mgao huu umelipa milioni 5. Maana yake mtafute katika wale walio ni nani amepungukiwa kwa mujibu wa mgao wa Allah. Hiyo 500 itakayozidi kwako itakuwa kuna mwenyewe katika nini. Ili uiondoe hii ambayo haikuhusu, usije kudhulumu na kudhulumiwa. Ina maana umedhulumiwa kama anavyodhulumiwa mwenye mali, ambapo amezidiwa nguvu na majambazi, na wenye nguvu kuitetea ameshindwa, wakamchukulia. Wewe ni kwa upande kwamba umedhulumiwa wewe, lakini wewe usikubali kudhulumu. Maanake tafuta mwenye haki hii ni nani, umpatie, na hata kataa atachukua, anachukua tu, wala atasema hii sitaki, kwa sababu watu wanataka hela hizo, sio kwamba hawazipendi. Kwa hiyo hii ni katika namna kwamba kama alivyosema Mtume, naweza kumpa mtu kitu ambacho sio chake, ajue nimemkatia taa la moto. Fa innama hiya jamratun min nar, ajue hilo ni kaa la moto, ima alichukue au aliache. Sasa kuacha kwake ndio huku, itakapotokea ipo katika mfumo huu. Nadhani niishie hapo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.